Двама или трима. Беседа от учителя, държана на 23 ноември 1930 година, София, Изгрев. Двама от вас, ако се съгласят на земята. Съгласие или акорд може да има между два тона или между две разумни същества. Дето няма съгласие, това показва, че там няма акорд, няма разумност. Колкото по-голямо е несъгласието, толкова и неразумността е по-голяма. Не, че хората са невежи, но между крайно амбициозните съществува несъгласие. Човешката гордост и честолюбие са майката и бащата на несъгласието. Честолюбието е майката, а гордостта – бащата. Като се съединят, те раждат несъгласието, тяхното дете, на което чувате само гласа, като дава своите разпореждания. Съвременните хора мислят за себе си, че са много умни. Като изучавам хората, животните и растенията, намирам, че всички са крайни философи. До сега не съм срещнал нито едно животно, което да не се мисли за философ. Като се натъкват на лошите условия, животните считат, че хората са виновни за това. Хората пък считат Бога виновен за лошите условия и намират, че Той не е създал света както трябва. И най-простите хора, мъже и жени, всички мислят така. Само че едни са смели да изкажат мнението си, а други не смеят, не се изказват от благоприличие. Обаче, в дъното на душата си, и те имат същото мнение. Положението на сегашните хора се дължи на факта, че те си мислят по-умни, отколкото са в действителност. Като се вглеждате в живота, чудите се как е възможно хората да са толкова умни, а въпреки това злото съществува в света. И тъй, като разсъждаваме, казвам, знанието има своя тежест, своя интензивност и свое вътрешно напрежение. Многото знание на човека го прави подобен на котел, който се намира под голямото напрежение на водните пари. Както котелът може да се пръсне под голямото напрежение на водните пари, така и човек може да се пръсне. Ако през нервната система се прекара повече енергия и по-голямо напрежение, отколкото тя може да издържи, веднага в човека се явява неврастения. Мнозина мислят, че нервната система на човека може да издържи повече енергия. Всъщност, не е така. Онзи, който е създал твоята нервна система, знае колко енергия на най-много може тя да издържи. Той е предвидил крайното напрежение, което можеш да издържиш. Той знае с каква интелигентност разполагаш. Умният човек трябва да знае, че животът е ограничен и не може да се краде. Той трябва да съзнава, че знанието в своите широки, грандиозни размери е непостижимо. Той трябва да съзнава, че човешката душа не се продава. И най-после, той трябва да съзнава, че човешкият дух не може да се заробва. Това са общи положения. Всички други положения, които вие можете да преведете, остават на страна. Сега аз говоря за обективната наука, която и вие може да създадете. Например, вие говорите за деня, като проява на природата. Денят е основа, мярка на нещата. Той съществува в природата, като естествена проява. От сутрин до залез, това е вседен. Който иска да разбере вътрешния смисъл на живота или началото на живота, трябва да знае какво нещо е денят. Който не разбира защо слънцето изгрява и залязва, не може да разбере какво е денят, отде иде слънцето и къде отива. Когато някой ме пита откъде е дошъл, казвам: питай слънцето. Де отивам? Питай слънцето. Слънцето изгрява и залязва за обикновените хора, но за гениите и светиите никога не залязва. Питате: как може слънцето да не залязва? Ще ви обясня. Вие разглеждате нещата, както ги виждате. Това показва, че вие говорите за обективния живот на Земята, а не за отвлечения свят. Под отвлечени работи разбирате неразбрани, а разбраните наричате разумни. И тъй. Ако отидете на Северния полюс, ще видите, че там има 6 месеца ден и 6 месеца нощ. Ако се местите от Северния към Южния полюс и обратно, ще имате постоянно ден. Ако не разбирате законите, ще останете на Северния полюс, дето ще носите последствията на дългата нощ. Тъй, щото когато се казва, че трябва да бъдеш добър, това показва, че трябва да се пренесеш от Северния полюс към Южния. Ако ти кажа, че трябва да бъдеш истинолюбив, това показва, че трябва да се пренесеш от Южния полюс в Северния. Бъди добър, това значи да отидеш на юг. Бъди истинолюбив, това значи да отидеш на север. Който не разбира тези закони, ще иска да отиде на север, за да стане добър, но там ще замръзне. Да мислиш, че на Северния полюс можеш да станеш светия, това значи да замръзнеш там. Не се лъжи. На Северния полюс не се става светия. Докато Бог е създал толкова красота в света, ти ще се откажеш от нея и ще отидеш на Северния полюс да се посветиш. Хората ще те посещават, ще те молят да им помагаш, но ти нищо няма да направиш. Те пък, като живеят при добрите условия на живота, ще използват благата. Този на Северния полюс се отказва от благата на живота с цел да стане светия. Другите използват благата и очакват на светиите да им помагат. И едните, и другите се заблуждават. В това отношение светът е хотел, дето всеки трябва да плаща. Колкото време е живял в този хотел, за толкова време ще плаща. Като му дотекне да плаща, повече няма да помисли за него. Хората искат да вземат тапия за живота и питат, какво ще им се случи следната година. Те мислят, че са осигурени. Като първокласен гадател аз му отговарям. Ти живееш в един хотел, чийто хотелдия е голям скъперник. След една година средствата ти ще се намалят, а и хотелдията ще те изпъди. Тогава всички, от които имаш нужда, гостилничари, дрехари, обощари, ще се откажат да ти доставят нужното и ти ще ходиш гладен, гол и бос. Ще кажете, че хората живеят, както разбират, но важно е да бъдат добри. Такъв закон не съществува. Закон е всеки човек сам за себе си да бъде добър. Следователно, да бъдеш добър, това е личен закон, който се отнася главно до човешката душа. Тя разбира доброто. който разбира този основен закон, да бъде добър, той се отличава от всички други същества. Единствената привилегия за човека е да бъде добър. Това го определя като човек. Единственото нещо, което може да направи човека силен и мощен като божество, е законът за доброто. Като говоря за доброто, аз разбирам онази основа на живота, върху която може да се гради. Има ред други сили, които влизат в човека и работят заедно с доброто. Няма друга основа вън от доброто, като може да направи човека силен и мощен. Не казвам да стане голям като предпотопните животни. Те не разрешиха въпроса. Преди предпотопните животни имаше растения, високи 600-700 метра, но и те не разрешиха въпроса. Ще кажете, че съвременната наука не допуска това. Обаче това поддържат някои окултисти. Дали всъщност е било така? Това може да се провери. Има архиви, в които се пазят отпечатъци и снимки на тези дървета. Ако искате да проверите това, могат да ви изпратят там, дето се пазят отпечатъците. Всичко, което е станало на Земята, е хроникирано, отбелязано и запазено. Гениалният и светията отиват направо в тези архиви и се справят всички данни, останали от миналото. Обикновеният и талантливият не могат да проверят направо, но четат книгите, какво е писано в тях и оттам се учат. Всеки може да стане талантлив. Как? Като чете писаното в книгите. Обикновеният обаче оре, копае и съгражда, т.е. твори. Ще кажеш, че градежът е проста работа. Аз казвам, неразбрана работа е да ореш, без да знаеш да ореш, да копаеш, без да знаеш да копаеш, да четеш вестници и да градиш, без да знаеш нито едното, нито другото. Който оре земята, трябва да знае причините, които го заставят да прави това. Това е наука, която те първа трябва да се изучава. Тази наука беше предадена на Адама, когато Бог въведе в рая. Обаче Адам не беше от праведните. Той беше направен от кал. Бог го постави на изпит, но Адам не можа да го издържи. Първият човек, когато Бог направи, носеше и жената в себе си. Двамата заедно съставяха един човек. Адам, като не можа да живее с Ева в себе си, обърна се към Господа с думите. Господи, не мога да живея с Ева вътре в мене. Извади я вън от мене, така ще живеем по-добре. И в писанието се казва, че Бог извади от Адама две ребра. Адам искаше Бог да го освободи от Ева. Както желаеше, така стана. Създаде Бог Адам и Ева и ги постави в рая, там да живеят. Ще ви приведа един анекдот. Един съвременен адвокат попадна по някакъв начин на небето. Апостол Петър бил недоволен, че адвокатът дошъл на небето и му казал, че ще остане там с условие да не прави никакви адвокатски възражения. Адвокатът обещал, че ще мълчи, но не издържал. Един ден той се е овлякал в разговор с един от жителите на небето и започнал да спори как, на какво основание, въз основа на кой член станало това. Като искали да се освободят от него, използвали неговото голямо гешефтарство. Почушна ли му, че вън се готви някакво предприятие? Като чул това, той излязал вън, но повече не се върнал. Вратата била затворена за него. По същия начин Бог казал на жената, че ако излезе от мъжа, ще стане царица. Като видяла вратата на рая отворена, тя излязла вън от него, но положението на Адама не се подобрило. Адам не могъл да се освободи от нея, понеже, като я видял вън от себе си, много му се харесала и си казал: тя не била толкова лоша, както си я представях. Като ви говоря, аз искам да ме разбирате правилно. Аз изнасям нещата в тяхната чистота. За мен съществува един морал в живота, който хората не познават. На земята няма същество, по-възвишено от жената и от мъжа. Щом е така, отде дойде грехът? Закон е. Само възвишените същества грешат. Те минават за божества. Затова имат възможност да грешат. Грехът се ражда от същества, които имат сила, знание и власт, а не от безсилните, невежите същества. Затова, именно, съвременната наука и богословие са в противоречие помежду си. Науката не признава никакво грехопадение, никакъв грях. Тя гледа на греха като на необходимост. Природата използва грешките като условие за човешкото развитие. Богословите пък търсят причината за греха в падането на ангелите. Грехопадението, според тях, е станало на земята, поради което тя е минала през няколко катастрофи и крушения. След голямото грехопадение на човечеството, станало нужда земята отново да се пресъздаде. В битието е казано: в начало Бог създаде небето и земята, а земята беше неустроена и пуста. Който е писал историята на земята, не е искал да каже цялата истина и премълчал. Земята е устроена според нас. Каквито сме ние, такава е и тя. Да оставим тези въпроси на страна. Те се отнасят до хора с високо съзнание, с широк ум, които разбират дълбокият им смисъл. Ще ме запитате: ние какви сме? Често аз правя сравнение, с които обяснявам причините за противоречията, нещастията и скърбите в света. Като страдат, хората се питат: защо е създаден светът? Както и да си отговорите, светът е създаден като вътрешна необходимост. Може да кажете, че външните, икономическите, обществените условия не са добри. Обаче науката казва, че всичко се дължи на известни закони. Ако съществува сиромашията, тя се дължи на известни закони. Богатството също се дължи на известни закони. Но ние трябва да знаем как да съпоставяме нещата и да ги обясняваме. Питам: какво е отношението между богатството и сиромашията, между здравето и болестта? Трябва да се направи превод. Само гладният може да яде, ситият никога не яде. Само сиромахът може да работи, богатият никога не работи. Как ще разберете това? Вие трябва да имате ясна представа за тях, да знаете що е богатството и що е сиромашията. Ако мислиш, че си дошъл до края на своето умствено развитие, ако мислиш, че си дошъл до края на своите сили и имаш всичко, може ли да се яви в тебе желание да работиш? Ако мислиш, че имаш всичко, че нищо не те интересува, Ти си вече в положението на едно божество, което от нищо не се нуждае. А ако пък мислиш, че нищо нямаш, ти ще бъдеш готов да работиш. Ще събираш хората, да им проповядваш, както аз правя сега. Защо ви говоря аз? За да изкарам нещо отвън. Аз изказвам една мисъл, да покажа какво вие мислите за мене. Какво мислите за мене, това не ме интересува. Обаче, аз правя сондаж. Да видите до каква степен вие ставате проводници на известен род сили в природата. От научно гледище, аз искам да зная, наближило ли е времето да се оправите. Както работя с вас, така работя и с целия свят. Като виждам грешките на хората, аз търся причините, които ги заставят да грешат. Законът е един и същ и за малкото, и за голямото. Срещам един младеж с книга в ръка, който размишлява върху нещо. Той си казва: разбрах вече този въпрос. Цели 10 години се занимавам с въпроса, защо ябълката пада от дървото. Ябълката пада по причина, че числото 9 е степеновано в 8 степен, че числото 8 е степеновано в 7 степен. Значи 9 е излязло от 8, а 8 от 7. Кой от вас би повярвал това? Младежът разсъждава правилно. Той е математик и философ. Той разбрал, че ябълката пада не само по закона на земното притегляне, но и по друг закон. Знание е нужно на човека. Ако вие не знаете, защо слънцето изгрява и залязва, защо ви е този ден? Спазвайте правилото. Никога не канете слънцето да ви дойде на гости. Това значи, никога не канете великите хора да ви дойдат на гости. Днес всички хора искат да станат велики. В това се крие тяхното нещастие. Величието на човека е резултат на неговата вътрешна разумна дейност, на неговото добро. Всеки човек може да бъде добър. Следователно, ако ти искаш да станеш добър, това е въпрос на времето. Затова не бързай. Нека всяко нещо дойде на своето време. Някои неща могат да дойдат след година, други след 100, 1000 или повече години. Нищо от това. Не бързай. Само глупавият бърза, умният никога не бърза. В Бога има едно качество. Той никога не бърза. Като се молите на Бога, казвате: Господи, не виждаш ли какво става в света? Няма нищо, всичко ще се оправи. Как ще се оправи? Не виждаш ли какво става? Ще се оправи. Сега ще се отклоня от мисълта си. Ще спра вниманието ви върху ръката. Кои са причините, дето ръката на един човек се различава по форма от ръката на друг? Веднъж, като изследвах ръката на един български поет, казах му, че първият пръст на ръката му е дълъг 9,5 см. Средният му пръст е дълъг 10,5 см. Четвъртият пръст 10 см. А най-малкият 7 см. Питам го: какво ще ми кажеш за твоята ръка? Нищо не зная. Аз пък се интересувам кога е създаден моделът на твоята ръка. Като направя изчисление, мога да си отговоря на този въпрос. Какви изчисления ще правиш? За да се създаде твоята ръка, нужни са били 4 милиарда години. Какво отношение има между времето, дължината и формата на ръката? Има отношение. В това именно се крие загадката на въпроса. След този разговор аз започнах да гадая. Казвам му: ти си и поет, обичаш природата, но пишеш верни и неверни неща. Справедлив си само по отношение към себе си. Щом се отнася до другите, ти огъваш истината. Музикален си, обичаш музиката, но с нея използваш хората. Обичаш света, но пак го използваш за себе си. Като поет, ти никога досега не си мислил за своята душа. За тебе няма божество, на което да се кланяш. Единственото божество, на което се кланяш, това си ти сам. Отде извади всичко написано? От твоята ръка, направена от преди 4 милиарда години. Това е написано на дясната ти ръка. Като вземеш лявата ръка, там пък е написано какво трябва да правиш. При измерване на лявата ръка намирам следните числа. Единият пръст е дълъг 9,6 см, вторият пръст 10,6 см, третият пръст 10,1 см, а четвъртият 7,1. Казвам, ти трябва да се държиш за единицата, защото не знаеш какво означава тя. Ти не разбираш мястото на единицата в живота. Като казваш, че имаш една глава, как ще я кръстиш? Ако искаш да осветиш една идея и кажеш, че като нея няма друга, как ще я кръстиш? Само единицата определя нещата. Следователно, само когато поставиш единицата в ума си, тогава ще създадеш единство в себе си. И ако не разбираш живия закон, който контролира живите числа, никога не можеш да си служиш с тях. Ще кажеш: не ми трябва единицата. Професор скъсва ученика си и му казва: ти нямаш единицата в себе си. Следователно, нямаш идея. Докато не разбереш единицата, нищо не можеш да постигнеш. Когато при мене дойде човек без единица в себе си, аз се смея. Той казва: тебе ти е широко в живота, но знаеш ли какво е моето положение? Скъсаха ме по еди кой си предмет. Писаха ми единица. За колко продаваш тази единица? Тази единица, поставена от професора ти, е най-хубавото нещо. Ако знаеш какво представя единицата, ти щеше да бъдеш щастлив. И ти се смееш на моето нещастие. Да беше на моето положение, нямаше да се смееш. Знаеш ли какво направих едно време, когато професорът ми писа единица? Аз го целунах и му благодарих. После той тури един кръг под единицата и я превърна в шесторка. Ако ти имаш страдание, предизвикано от единицата, поставена от твоя професор, как ще разрешиш този въпрос? Кой от двамата е на правата страна? Професорът или ти? Професорът е на правата страна, защото той знае, че единицата е основа на нещата. В дадения случай аз говоря за онзи професор, който разбира добре своята работа. Коя е причината, че той ти турил единица? Тя може лесно да се превърне на шесторка. Как? Достатъчно е да възлюбиш професора си и го целунеш. Ако го целунеш и кривата линия не дойде, какво ще стане тогава? Ще ти турят още една единица. Щом получиш две единици, какво показва това? Ще се сърдиш ли на професора? Няма да му се сърдиш. В този случай се получава числото 11. Според твоето разбиране, професорът ти е турил 5 единици повече от това, което заслужаваш. Когато две единици са на едно място, те показват великия, светлия път, който трябва да следваш. Човек може да върви правилно само между две единици. И тъй, когато произнесете и двете имена на Бога, Господи, Боже наш, вие сте в правия път на живота. Този път се означава само с две имена. Кой е правият път, по който човек може да влезе в Царството Божие? Отговарям. Господи, Боже наш, ето правият път. Господ, това е необятната любов, граница на твоя живот. Когато призоваваш името на Бога, това е другата граница на безпределната мъдрост. Само така ти ще вървиш зад любовта и мъдростта. Само тогава ти ще бъдеш израз на великия живот. Само с силата на този живот ще влезеш в Царството Божие. То не е извън земята. Може ли Царството Божие да е извън земята? Ако е така, защо е земята? И в писанието е казано, че Бог твори ново небе и нова земя. Следователно, Царството Божие не съществува извън небето и земята. То е отношение между небето и земята. Вие трябва да знаете какво означава земята сама по себе си и какво небето. Когато се казва, че земята е грешна, разбираме човешкия живот. Той е неразумен. Следователно, каквото търсим от земята, това ни дава тя. Ако сеем ръж, ръж ни дава. Ако сеем жито, жито ни дава. Ако сеем тръни, тръни ни дава. Каквото сееш, това ще пожънеш. И ако съществуват нещастия на земята, ние сами сме ги посадили. Бог не насажда нещастията, но глупавите, неразумните хора ги насаждат. Това става по закона на своеволието. Когато човек прияжда, в него се събужда чувството на втърсване. Няма по-страшно нещо от втръсването. Чрез него човек може да си причини голямо нещастие. Той ял толкова много, че е дошъл до втръсване. Той може да учи толкова много, че да му се втръсне и учението. Той може да се проявява толкова много в обществения живот, че да му се втръсне и живота. Той може да дружи толкова много с жени, че и те да му се втръснат. Най-после може да изпита чувство на втръсване и към баща си и майка си, към брата си и сестра си, към приятелите си. Всичко да му се втръсне. Основата на греха в човешкия живот се крие в втръсването. То става от пресищане на благата, които животът носи. Това трябва да се избягва. Само така ще разрежите правилно въпросите на живота. Затова именно казвам, ако много сте яли, започнете да постите. Съществуват два вида пост – физически и духовен. Ако ядеш много, ще дойде един вид втръсване. Ако постиш много, ще дойде друго втръсване. По-лошо от първото. Следователно, ще постиш толкова, колкото да дойде гладът, чрез който да събудиш апетита си. Всеки трябва да пости. Защо? за да продължи живота си? Защо не трябва да яде много, за да не скъси живота си? Какво става с воденицата, която много мели? Камъните й се изтриват. Тъй, щото ако ядеш много, и твоята воденица ще се изтрие. Тогава ще изгубиш смисъла на живота. Днес аз говоря на учените хора. Ще ме слушате. Онези от вас, които сте учени, ще оставите своите възгледи на страна. Ние имаме свои възгледи. Вярваме в тях. Оставете вашите вярвания на страна. И аз имам свои вярвания, но и моите вярвания, и вашите, ще ги оставим на страна. Сега вие имате едни вярвания, но след 10 години ще имате други вярвания. Трябва да разберете. Какво представят вярата, надеждата и любовта в живота? Вяра могат да имат само хората. В природата, обаче, вярата съществува като вътрешна връзка. Единственото нещо, с което ние постоянно свързваме фактите, делата си и внасяме малък тласък в живота си, това е вярата. Казваш: аз вярвам, че ще стана учен. Това е връзка. Следователно, ние определяме нашите отношения, нашите връзки чрез вярата. За сега вярата е само метод, който не разрешава въпросите. Любовта, обаче, е велика, мощна сила, с която Бог работи, за да ни извади от торпедното състояние да внесе в нас живот. Любовта задоволява само живота. Надеждата пък е градината, в която зреят плодовете. Надеждата — това са ангелите, които идат да разберат докъде сме достигнали в нашето развитие. Любовта е силата, която дава живот и ни избавя от смъртта. Вярата е връзка, а надеждата — качество на ангелите, с които те опитват нашите плодове. Ние предаваме тези плодове на другите същества. Така ли схващат съвременните хора нещата? Като видят някого, те първо го питат: ти българин ли си? Какво разбират под българин? В природата няма националност, няма нация. То е фиктивно име. Българин, французин, американец. Не съществуват. Като българин ти съществуваш до толкова, доколкото си роден българин. Веднъж си се родил, дават ти някакво име — Иван, Петко, Драган. Важно е, преди да си роден, какво име си носил. Според вярванията на индусите, ти може да си бил някога цар в Египет, Вавилония, Сирия и да си обходил целия свят. Какво от това? Ще кажете, че не вярвате в прераждането. Това не ме интересува. То е все едно да дойде слепият при мене и да ме пита: съществува ли слънцето или не? За мене слънцето съществува, а за слепия не съществува. Слепият не вярва в прераждането. Който вижда, вярва в прераждането. За него този въпрос съществува. Който не е сляп, вярва в прераждането. Какво ще придобиете, ако вярвате или не вярвате в него? Ама то не е в съгласие с Христовото учение. Ти беше ли във времето на Христа? Знаеш ли в какво е вярвал Христос? Той вярваше в прераждането. Защо трябваше той да се въплати? Да дойде втори път на земята, когато можеше, като Син Божий, да си остане на небето? Казват за Христа, че е вторият Адам. Значи той е дохождал един път на земята, Дойде втори път, ще дойде и трети път. Аз разглеждам въпросите от научно гледище. Вярата като външна проява е едно. Като принцип тя е друго нещо. Тя е въжето, с което се връзва кофата за вадене на вода от кладенеца. В какво вярваш? Като пусна кофата в кладенеца, да извадя вода и я опитам. Тогава ще ти кажа в какво вярвам. Само така ще ти докажа в какво вярвам. Следователно, знанието, което имам, ще определи качествата на моите вярвания, а не вярата. Ако вярата определяше всичко, защо ни са нужни знанията? Че кой не вярва? Някоя мома, например, вярва, че ще се ожени за княз. Тя вярва, но всъщност ще се ожени ли за княза? Един българин, Шоп, бил на служба в Цариград при един турски бей. Като работил известно време, той си взел отпуск 40 дни, да отиде в родното си село да се види с близките си. Беят му казал: «Внимавай да се върнеш на време. Ако закъснеш само с един ден, ще те обеся». Българинът си отишъл в селото, видял се с близките си, с които ударил на ядене и пиене. Като дошло време да си замине, видял, че закъснял малко и почнал да се безпокои. Стигнал до Пловдив и с пътя той се молил: «Господи, помогни ми да намеря един кон, да стигна по-скоро в Цариград, защото ако закъснея, беят ще ме обеси». Като вървял, стигнал го един бей на кон, с малко конче. Българинът се зарадвал, помислил си, че молитвата му е чута. Бог му изпратил конче, обаче останал излъган. Беят му казал: «Хей, гяур! Вдигни кончето на гърба си да го носиш до Цариград. Малко е, не може да върви». Като се видял в това положение, българинът си рекал: «Господи, аз ли се молих криво или ти ме разбра криво?» Такива са и нашите вярвания. Ние се молим на Бога да се качим на конче, да си починем, а Той ни заставя ние да носим кончето на гърба си. И тогава казваме: «Животът няма смисъл». Не, че животът няма смисъл, но той трябваше да тръгне по-рано, да не закъснява. Това е сляпата вяра. Такива са нейните резултати. Не е въпрос за сляпа вяра, но това, което ви говоря, трябва да се опита. Може да направите малък опит, но никога не говорете за нещата, които не знаете, които не сте опитали и проверили. Да допуснем, че вярвате в нещо, но не го разбирате. Има неща, за които не може да се говори. Защо? Забранено е да се говори за тях. Ако се говори, ще се натъкнете на големи нещастия. Преди няколко дни една сестра доведе при мене един млад българин и ми каза: «Учителю, този човек е открил до една канара голямо богатство, за което притежава особени книжа». Аз се усмихнах, нищо не й казах. Тя продължи да говори: «Той ще изплати дълговете на България към съглашенците и част от това богатство ще даде на братството». Добре, щом има тези книжа, които му дават право да търси богатството, нека копае, но аз не се нуждая от неговите пари. Като го наблюдавам, виждам, че му липсва нещо съществено. Един топъл летен ден аз пътувах от Провадия за едно близко село. Минах кренивата на един селянин. Като ме видя, той напусна работата си, дойде при мене и ми каза: «Господине, струва ми се, че си мълджия». «Да, мълджия съм». «Слушай тогава, Аз зная, че тук, наблизо, има едно богатство. Открил съм вече 9 знака. Остава ми да намеря още един. Ако ми го кажеш, ще делим заедно богатството. Добре. Като се върна втори път, ще ти го кажа. Навярно, този селен и до днес ме очаква. Дето са двама или трима, събрани в съгласие. Под двама или трима, събрани в съгласие, трябва да разбираме разумният смисъл на живота. Да разглеждаме живота като българи, това значи частично разглеждане. Да го разглеждаме като англичани, това е пак частично разглеждане. Да го разглеждаме от становището на мъжа или жената, и това е частично разглеждане. Ние трябва да разглеждаме живота като разумни същества, които всеки момент разбират волята Божия. За изяснение на мисълта си ще си послужа с два примера. Но преди това, аз искам от вас, които ме слушате, да измените възгледи си за Бога. Жената, като види един мъж, казва: аз зная този мъж. Нищо не знаеш. Той е грубиян. Това не е мъж. И мъжът, като види една жена, казва: аз познавам тази жена. Тя е разпусната. Това не е жена. Единственото красиво нещо, което Бог е създал, това са мъжът и жената. Като проследите всички видове и родове животни и растения, единственото най-красиво същество между тях е човекът, мъжът и жената. Всички останали същества имат нещо подобно на мъжа и на жената. Всичко живо в света се определя от мъжа и жената. С една дума, мъжът и жената са онези типове, според които е създаден целият свят. Ако искате да разберете живота, както и цялата природа, всички нейни творения, първо трябва да разберете какво е мъжът и какво жената. Не разбирате ли това? Не можете да разберете нито вашия ум и сърце, нито вашата душа и дух. Ако не можеш да разбереш жената, която е пред тебе, и ако не разбереш мъжа, който е пред тебе, как ще разбереш отвлечените работи? Ако попитате жената по какво се отличава от мъжа, какво ще отговори тя? Ще ви приведа един пример, който вие сами ще изтълкувате. Една княжеска дъщеря с нови възгледи се влюбила в един млад момък от средната класа. Един ден тя се облякла с бяла рокля, сложила си всичките украшения и излязла в града. С желание да го срещне, да му се усмихне, да му покаже, че го обича. Обаче, предишната вечер нейният възлюбен бил заведен от приятеля си в една кръчма. Приятелят му казал: ако ме обичаш, ще изпиеш 1 кило вино за мое здраве. Аз никога не съм пил и сега не мога да пия. Не, ще пиеш и с това ще ми докажеш, че ме обичаш. Така той се принудил да изпие 1 кило вино. По този случай той изпуснал срещата с своята любима. Рано сутринта, като излизал от кръчмата, той срещнал любимата си. Хвърлил се в прегръдките й, доволен, че я вижда, но от безсънието и от виното той повърнал и без да иска отцапал бялата рокля на своята любима. Тя била принудена да се върне вкъщи, обляна в сълзи. Ето едно противоречие за нея. Кажете ми, от какво проистичат противоречията в живота? Не сме ли ние, които цапаме бялата дреха на любовта? Този момък не се ли отцапа за любовта? И младата мома не се ли отцапа за любовта? Питам, кой роди греха? Приятелят на младия момък искаше само да повярва, че го обича, без да мисли за последствията. Но и младият момък не искаше да изцапа роклята на своята любима и той не е мислил за последствията. Той не се въздържал, не стоял далеч от своята възлюбена, да не я отцапа. Той считал, че е в реда на нещата, като срещне любимата си, да я прегърне. Сега, какви отношения ще има тя към него? Този факт показва, докъде са достигнали хората на съвременната цивилизация и култура. Какво разрешение ще дадете сега на въпросите? Аз давам следното правило. Не изпитвай любовта на приятеля си с вино. Не обличай белите си дрехи да посрещаш пияния. От тези правила вие можете да извадите своите научни преводи. Понататък сами ще разсъждавате. Всички хора мислят, не само ние. Има около 2 милиарда хора на Земята, които мислят. Не само хората мислят. И животните, и растенията, даже и кристалите, всички мислят и чувстват. И водата, и въздухът, и светлината мислят. Има още същества по всички слънчеви системи, които също така мислят. Какво мислят? Какво разрешават те? Всички разрешават велики въпроси. Във всички слънчеви системи съществуват въпроси, които предстоят за разрешение. Те разрешават следните положения. Какви трябва да бъдат отношенията на любовта към живота, както и отношенията на живота към любовта? Това е велика задача. Питате, що е любовта? Като любиш някого, ще го нахраниш. Ще го нахраниш, но и ще го умориш. Като го обичаш, ще го изучаваш. Ще го изучиш, но ще го направиш горделив. Ще му дам богатство. С това ще го извратиш. Ще му дам тяло. Това вече е собственост, с което ще го убедиш в частната собственост. Както владееш тялото, така и света ще искаш да владееш. Това са положения, които развращават живота. Кое е това, което дава любовта? Още от древността разумните хора са разглеждали любовта като съзнателна, разумна връзка в природата. Тази връзка представя един от възлите на любовта. Ако взема един конец и направя възел, в който вложа една мисъл, като се докосне някой до този възел, мисълта ще произведе известна промяна в него. Ако мисълта, вложена в възела, е права, който се докосне до него, ако е бил болен, ще оздравее, ако е бил глупав, ще поумнее. Който и да се докосне до този възел, мисълта, вложена в него, ще предизвика чудеса. Как може да бъде това? То е като кран, през който тече водата. Значи, всяко разумно нещо е проводник на божествените сили. Следователно, всеки човек може да развърти крана и да потече от него вода. Ще кажете, ами ти защо не го развъртиш? Аз съм го развъртял вече. Не ви карам да вярвате в това. Как съм го развъртял? То е специфично за мене. Никой не може да развърти моя кран, освен аз. Всеки от вас ще развърти своя кран по специфичен начин за себе си. И по това ще се отличава като човек. Ще кажете, че това развъртване няма да допринесе нищо. Аз зная какво може да допринесе онова, за което говоря. Няма защо да ме разубеждавате. Когато пия вода, аз зная нейната стойност. Когато ям хляб, Аз зная неговата стойност. Един млад момък, който обичал науката, често ходил на планината да чете една свещена книга. Тя била подвързана с хубава подвързия. Като чел книгата, забелязал, че цветът на книгата и буквите постоянно се променяли. Ставали ту сини, ту червени, ту виолетови, ту смесени. Той се чудел защо ставала тази промяна в книгата. После забелязал, че каквито промени ставали вътре в него, така се променяла и книгата. Когато се влюбвал, книгата ставала червена. Когато се индивидуализирал и мислил, че всичко може да направи, книгата ставала портокалена. Когато се проявявал като материалист, книгата ставала зелена. Когато мислил, че е най-умният човек в света, книгата ставала жълта, като лимон. Когато мислил, че няма друга вяра, като неговата, книгата ставала синя. Когато мислил, че той ще оправи света, книгата ставала виолетова. Питам, след като книгата променяла цвета си, какво придобивал той? Книгата се променя, но ако външните условия не се променят, какво си придобил? Например, книгата става червена. Ти трябва да отвориш ума си, да разбереш при какви условия можеш да употребиш този цвят. Мнозина използват цветовете в магията и така постигат каквото желаят. Например, те си служат с червения цвят, когато искат да накарат двама млади да се влюбят. Това не е голямо изкуство. Достатъчно е да се вземе една десета част от милиграма червена боя и всеки ден да се дава на младите на върха на ножа от нея. Обаче, това влюбване има лоши последствия. Така, както хората си служат с магията, тя не е на място. Обичаш някого и започваш да го каниш на гости. Сготвиш му печена кокошка, зелена фурна, баница и други. Щом почнеш да му готвиш много, той е на опасен път. Видиш ли, че един момък и една мома започнат да ядат много, за да напълнят и да се харесат на хората? Те са на опасен път. Това е натрупване, наслояване на излишни мазнини. Човек може да се хареса на другите със своите вътрешни качества, които никога не се менят. Не можеш да обичаш човека, докато не си готов да му служиш и да го поставиш на същото място, на което си и ти. Ако му станеш господар, ти нямаш любов към него. Любовта се проявява чрез служене. Ще станеш слуга на своя възлюбен и той, ако е умен, ще разбере, че си по-умен от него и ще ти даде съответното място. Това е любов. Значи само умният може да служи. Глупавият никога не може да служи. Питате, защо сме дошли на земята? Да служите, да научите закона на любовта. Дотегнани да служим. Какво ви дотегна? Вие още не сте служили. Ще се научите да служите, както Бог ни служи. Аз съм виждал как служат възвишените същества. Те са най-добрите слуги в света. Мога да служа на другите, но как да си помогна сам на себе си? Вземи магическата пръчица и махни с нея. Всяко отчаяние и неразположение ще изчезне. Бог работи чрез магическата пръчица. Той ти е помогнал. Той е магът, който може да завърти колелото на всяка машина и да я спре. Или да я докара в движение. Колкото повече обичаш един човек, толкова по-внимателен си към него, към неговите нужди. Започне ли любовта ти да намалява? С това заедно намалява и вниманието ти към него. Един богаташ пазарил работник да изоре и посее нивата му. Още преди да започне работата, той му казал: «Слушай, ако свършиш добре работата, като се върнеш, ще ти сложа печена гъска да се нахраниш добре». Работникът отишъл на нивата, но през всичкото време мислил само за печената гъска и работата му не излязла добре. Питам, може ли учителят или професорът да работят добре, ако мислят само за пари? Може ли писателят да пише добре, ако мисли само за слава и почести? Те ще се намерят в положението на работника, който цял ден мислил само за печената гъска. Сегашните хора искат да разрешат въпросите си наготово, по лесен начин. Това е невъзможно. Работа се иска от всички. Не мислете, че трябва да постъпвате като турския бей, който заставил българина да носи кончето му на гърба си. За бея е добре, но не и за българина. Един от старите гръцки попове вървял пред умрелия, когато опявал и си пеел «И-и-и», на турски това «И-и-и» означавало «добре». Като го слушал, турчинът му казал: «Поп ефенди, за тебе е добре, но я питай умрелия, добре ли е за него?» Какво е положението на умрелите? Според мен няма умрели. Следователно, важно е живите хора да разрешат въпросите си на земята правилно. Как ще стане това? Стихът дава отговор на този въпрос. Ако двама души са в съгласие, каквото попросят в мое име, ще им се даде. Ще завърша беседата си с един малък научен опит. Който направи опита с вяра, ще има успех. Който не вярва, свободен е, но той ще се намери в положението на бея или на гръцкия поп. Опитът, който трябва да направите, е следният. В продължение на 10 дена качвайте се на високо планинско място, дето има извор с чиста, хубава вода. Бъдете на това място преди изгрев. Носете със себе си едно чисто шише, с вместимост 1 литър и една чиста, стъклена чаша. Щом изгрее слънцето, напълнете шишето от извора и налейте от него в чашата. След това, с една чаяна лъжичка, вземете вода от чашата, изпийте я и си кажете: каквото носи слънчевата светлина в себе си, това да се влее и в мене, чрез тази вода. Какво да правим, ако 10 дена наред няма изгрев? Може да е облачно или дъждовно. Важно е да изберете хубави, слънчеви дни, да имате хубав изгрев. Що се отнася за времето, може 10 дена да бъдат с промеждутъци, т.е. с прекъсвания. Опитът трябва да се прави непременно при изгрев на слънцето. Ще кажете, че това е суеверие. Може да е суеверие? Питам, когато отивате на театър, на кино или на друга забава, това не е ли суеверие? Важна е идеята. Дето са двама или трима в съгласие, каквото попросят в мое име, ще им бъде. Който критикува опита, по-добре е да не го прави, защото ще има неуспех. Който е готов да направи опита без критика, аз го съветвам да го направи, непременно ще има малка придобивка. Каква ще бъде придобивката? Единицата ще се превърне на шесторка. Ако опитът излезе несполучлив, ще ви пишат две единици, т.е. числото 11, закон на ограничение. Това значи да повторите опита. Христос казва: дето са двама или трима в съгласие, каквото попросят в Мое име, ще им се даде. С други думи казано, всяко нещо, което се върши на земята с безкорисна любов, с мъдрост и светлина, ражда съгласие. Там, дето има съгласие, всичко се постига. Беседа от учителя, държана на 23 ноември 1930 г. София, Изгрев.